میٹھے مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ نظامت کرتے وقت ناظم کیا کیا نیتیں کرے؟ ناظم جو ہے اب جو اجارے کی وجہ سے کام کر رہا ہے تو وہ گویا اپنا جو بھی منصب ہو تو دیکھ چکا، اب اس کا ثواب تو اس کے لیے نہیں ہے. جیسے امام ہے تنخواہ پر اگر امامت کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اپنی امامت دیکھ چکا. تو اب ہمارے یہاں غالباً وقت کا اجارہ ہے، وقت کے اجارے میں یہ فائدہ ہے کہ وہ کام کا ثواب ملے گا الحمدللہ. جیسا کہ وہ اجرت پر قرآن پڑھانا حرام ہے، نہ اس پر ثواب ملتا ہے کہ انسان کیا جا سکے. جیسے لوگ تیجے وغیرہ پر اجرت پر قرآن پڑھاتے ہیں بعض لوگ، یا اپنی دکان کی برکت کے لیے ختم کرواتے ہیں تو اجرت پر لاتے ہیں. تو اب یہ جو اجیر پڑھ رہا ہے تو چونکہ وہ پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا. جب اس کو ثواب نہیں ملے گا تو آپ کے مرحوم عزیز کو اس سال ثواب نہیں ہو سکے گا، بلکہ یہ کام بھی گناہ ہے. اجرت پر قرآن پاک کا ختم پڑھنا پڑھانا یہ دونوں حرام ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کا ہیلا یہی بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ہیلا بتایا کہ اس کو وقت کی اس سے اجرت طے کر لی جائے. مثال کے طور پر قرآن ختم قرآن کرنا ہے آپ کو اور پڑھنے والے بھی نہیں مل رہے، تو آپ کے صحیح پڑھنے والے موجود ہیں پیسوں سے مل رہے، تو اس کے بعد ایسی صورت کرے کہ اس سے یہ ہیلا کرے کہ میں آپ کو 3 گھنٹے کے لیے آپ میرے پاس ملازمت کر لیں، فقط 3 گھنٹے کے لیے، تو ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے، مثلاً 100 روپے دیں گے. تو وہ ماہمی رضامندی سے طے ہو گیا کہ 100 روپے میں یہ 3 گھنٹے اس کے بعد جو اب آپ کے ہو گئے، جو آپ کام دے وہ کرے گا، یہ طے ہو گیا. تو اب اس 3 گھنٹوں میں آپ اس کو کہہ دیں گے آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کیجیے اور ہمارے فلاں عزیز کو حصہ لے صاحب کر دیجیے. تو اب کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھنے کی اجرت طے نہیں ہوئی، نہ اس پر اجرت ہے، وہ تو وقت کی اجرت ہے. اس وقت میں ابھی آپ کا کام کر رہا ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو اس ہیلے سے ثواب بھی ملے گا اور اس کو ایصال بھی ہو سکے گا مرحوموں کو. تو اسی طرح یہ کہ ناظم جو ہے یا ہمارا مدرس ہے یا امام ہے یا مؤذن ہے، اگر وہ بھی وقت کی اس طرح ترکیبیں بنائیں تو ان کو اذان دینے کا، نمازیں پڑھانے کا، تدریس کرنے کا، یہ سب انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. تو آپ کو بھی چونکہ اب آپ وقت کے اجیر ہیں تو نظامت کا آپ کو کام سونپا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مدرسوں کی دیکھ بھال کریں، طلباء کی دیکھ بھال کریں. تو اس میں جتنا آپ وہ شکر شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا، اتنی اچھی دیکھ بھال کریں گے اتنا انشاءاللہ ثواب ملے گا اخلاص کے ساتھ کریں گے. تو نیت یہی کیجیے کہ مجھے اب چونکہ میں ہوں تو وقت کا اجیر، اب انہوں نے جو بھی مجھے کام سونپا ہے وہ میں نے کرنا. تو اب انہوں نے ناظم کا کام سونپا آپ کو، تو وہ کام کرنا حکومت کرنا آپ کو. اگر آپ نظامت کے حل نہیں ہے تو اس کو بول دے کہ میں نظامت کا حل نہیں ہوں، میں اساتذہ کو نہیں سنبھال پا رہا، میں سست ہوں، تو تاکہ وہ آپ کو دوسرا کام سونپے، وہ آپ کے پر اعتماد کر کے کام سونپیں گے تو آپ وہی ذمہ داری بن گئی کہ اس کو آپ کو نبھانا ہے، وہ عرف عادت کے اندر رہ کر. تو میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داری حسب توفیق نبھاؤں گا، ایک نیت یہ ہو. اور ثواب کے لیے اسی صورت میں ثواب مرتب ہوگا کہ اللہ کی رضا پیش نظر ہو، یہ ذہن میں رکھے گا. اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے اور ثواب مقصود نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا. یہ تو اہم اس کی بنیادی مطلب مدد پھول ہے ہر کام کے لیے. تو میں ثواب کے لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے نظامت میں اس نے خوبی انجام دوں گا. اساتذہ کے معاملے میں، ان کی عضلات کے معاملے میں میں انصاف سے کام لوں گا، اسی طرح طلبا کے تعلق سے بھی میں عدل کروں گا، فضول وقت برباد نہیں کروں گا، خواہ مخواہ ٹیلی فون پر لگا نہیں رہوں گا ادھر ادھر کی باتوں میں، صرف اپنے یہ جو مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کے دوران ذمہ داری سے متعلق ہی گفتگو کروں گا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، کیونکہ آپ تو آگ کے سمندر میں جامعہ میں امردوں کی بھیڑ ہوتی ہو، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، امرد سے بلا ضرورت کلام اور اس سے پنگے بڑھانے کی ترکیب سے باز رہوں گا، بچوں گا. جو وقف کی املاک میرے اب یہ حفاظت میں دی گئی ہے نظامت میں، ان کی حفاظت کروں گا، ان سے عرف سے ہٹ کر کسی قسم کا نہ فہا نہیں اٹھاؤں گا، نہ کسی کو اٹھانے دوں گا، کہ ناظم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے. بلا ضرورت تو نہ بتیاں روشن کروں گا، نہ پنکھے چلاؤں گا، نہ روشن کرنے دوں گا، نہ چلانے دوں گا. ضرورت پوری ہوتے ہی بتیاں بند کر دوں گا. اب جیسے کہ فتح رضویہ شریف جلد 20 غالباً 20 جلد ہے، اس میں ایک مسجد کے متعلق سوال ہوا ہے، تو اس طرح کا مطلب ہے کہ اس سے خلاصہ یہ کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے گویا دن دہاڑے، ورنہ باہر کا اجالا آ رہا تھا، اس کو بند کر دیے، اب بتی جلا دی. تو اگر ایسا بلا ضرورت کیا ہے، بلا حاجت ہے یہ، تو اس کو حفاظت میں اس کی مذمت کرنا ہے، اور اس کو باطل کہا ہے اس فعل کو، کہ اس طرح یہ کہ یہ مال جو ہے اس کا بجلی کا بل چڑھے گا نا، وہ چراغ کا لکھا ہے، وہ چراغ وہ بتی بات تو اب بتی ہے بجلی ہے، یہ جب اسراف کے ذریعے تزیئے مال ہو، مال کا ضیاع، مال ضائع ہوتا ہو، تو ایسا اسراف حرام ہوتا ہے، ناجائز و حرام ہوتا ہے. اس اصول کو یاد رکھیے آپ. تو اب یہ تزیئے مال والا ہے، اور وقف کا مال ہے، چندے کا پیسہ ہے، اور چندہ جس مد میں لیا اس میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، یہ تو بالکل یعنی کہ اس کا غیر مصرف میں جا رہا ہے، فضول جا رہا ہے، اسراف میں جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر دروازہ کھول دے، اجالا آ رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں، آ رہا ٹھنڈ لگ رہی ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، اس کی چھینٹیں پڑی، اس کے لیے بند کیا رہا بندہ، رہا اندھیرا ہو گیا، بتی جلائیے تو ضرورت ہے اس کی. اسی طرح وہ گرد اڑ رہی ہے، گرد کا طوفان آیا اور بند کر دیا، تو کوئی یعنی کہ ایسی معقول وجہ دروازے بند کر کے بتی جلا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ دروازے بند کر کے بتیاں جلائیں تو یہ گھر اپنے گھر میں بھی اس کی اجازت نہیں ملے گی، چاہے جا کے جامعات میں یا مساجد میں. وہ مسجد کے تعلق سے تو استفتا ہوا تھا اور آپ نے جواب ارشاد فرمایا، تو اس لیے آپ چونکہ ناظم ہیں تو کسی قسم کی بتی یا پنکھا اگر ضرورت ہے تو 100 بلب روشن کر دیجیے، سارے پنکھے چلا دیجیے، جتنے کی ضرورت ہے اتنے رکھیے، باقی بھی جا دیجیے، جب ضرورت ختم ہو گئی تو سارے بند کر. جیسے کہ باغوں کا بھی ہوتا ہے، ایک ایک پنکھے کے نیچے ایک ایک مکتب میں ایک ایک جو لمبا پڑا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے، وہ بھی اگر ان کا وہاں قیام کرنا شرعاً درست ہے تو پھر ایک پنکھے میں ان کی تفہیم کریں. تو کیا مسلسل ایک ایک مکتب میں بابا چکر لگا دے رہے ہیں؟ بس اتنے بڑے بڑے ہمارے جامعات ہیں، فیضان مدینہ ہی کا جامعہ لے لیجئے، عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ، 4 منزلیں ہیں اس کی اور ڈبل بارا ہے ایک منزل پر، تو اب 4 منزل ہیں، تو کیا ناظم ہر منزل پر جائے اور ہر ہر مکتب دیکھے، اور جو آرام کر رہا ہے وہ ایک پنکھے کے نیچے آرام کر رہا ہے تو دوسرا ایک پنکھے کے نیچے آرام، اب اس کو اٹھائے گا، تو یہ ساری چیزیں کیسے ناظم کر پائے گا؟ کسی اور کو خدمت کا موقع دے دیجیے کر پائے، کیونکہ وہ میں نے اپنے وہ بچپن کی بات کر رہا ہوں، اسکول میں ایک ٹیچر ہوتا تھا، دیکھا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، اس کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ چکر لگاتا رہتا، ڈنڈا دیوار پہ مارتا وقتاً فوقتاً، تو ڈنڈا کچھ پتا نہیں ترکیب سے ٹھا کر کے آواز آتی تھی اور طلبہ کانپتے تھے، اور مجالے کوئی تاخیر کر دے، تاخیر کرے تو دش مار مار دش بولتے تھے، استاد جو تھا ٹیچر، لیکن وہ بس اس کی کوالٹی روب تھا اس کا، وہ دش مار ماروں گا دش، تو پکڑ کے پھر آہستہ سے وہ مارتا بھی تھا، کوئی لیٹ آ جائے تو وہ نہ بھی مارو، اس کا روب اتنا تھا اس کے ڈنڈے کا کہ وہ طلبا سے ڈرتے تھے، تو ناظم ہو تو ایسا ہو، وہی یعنی کہ چوں کے چاہ. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا ناظم کے جو اوصاف بیان کیے، نرمی ہو، حسن اخلاق ہو، ضرورت قصاص ہو، تو اب ڈنڈے مارے جائیں تو کیا ڈنڈا ہاتھ میں لے لیں؟ جب یعنی کہ مدہ نے جہاد میں تلوار سے گردن اڑا ہے، یہ تو مطلب ہے نا موقع محل کے اعتبار سے نا، نرم خوئی یا خوش اخلاقی اس معاملے میں میں نے عرض کی، تو یہ سب سمجھتے ہیں بچے نہیں، کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق کا تو قرآن پاک مطلب گواہی دیتا ہے، انکا لعلی خلق عظیم، لیکن میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جہاد میں تلوار بھی تو چلائی ہے، بابا اتنا تو سمجھتے ہیں، اگر میرے ناظمین اتنا بھی نہیں سمجھتے اس نے اخلاق کس کو بولتے، تو پھر ان کو ناظم نہیں رہنے دینا چاہیے. کسی اور کو خدمت کا موقع دیا جائے. کچھ طلبا تو بہت شرارتی ہوتے ہیں, بہت تنگ کرتے ہیں, لیٹ آتے ہیں, تو پھر ان کو تو مارنے کی اجازت ہوگی؟ ہمارے یہاں مارنے کی اجازت نہیں, وہ میں ادھر اسکول کا نظام بتا رہا تھا, اس کے اور طریقے ہوتے ہیں. پہلے دن شاید مجھے یاد ہوگا کہ یعنی کہ اس طرح کی سزا دی جا سکتی ہے کہ دیوار سے ہٹ کر اس کو کھڑا کر دیں, وہ ہاتھ کھڑا اس کو ہاتھ کھڑے کرا دیں, چند منٹ میں وہ ٹھیک بول جائے گا, ڈھیٹ ہوگا وہ ڈنڈے کی مار کھا لے گا. یہ اس کو آپ کھڑا کر دیں اور اس کو کینچی نہ بنانے دیں, آپ نظر رکھیں کتنی, آپ پہلے ٹرائی کر لیں کہ آپ کتنی دیر یوں رکھ کے وہ بغیر دیوار کے ٹیک کے بالکل سیدھے آسمان پر انگلیوں کے سرے ہوں. یہ سزا ایسی ہے کہ اس کو وی نہ بنا رہے, بالکل سیدھے ہو انگلیاں سرے, اگر یہ بالکل اگر کینچی نہیں بنے گی نا تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں چیو بول جائے گا, اور خاندان والے بھی احتجاج نہیں کریں گے, آپ لکڑی مارو گے لال ہو گئی, یہ روئے گا بول گا تو وہ چڑھائی کر دیں گے گھر والے کہ ویسا ہمارا تم لوگوں نے, حالانکہ اس مار سے زیادہ یہ پاورفل ہے. اسی طرح وہ مرغا بناتے ہیں, کان پکڑاتے ہیں, تو اس سے بھی مطلب وہ سزائیں بھی ایسی ہیں کہ جس سے گھر والوں کا احتجاج مشکل ہے ذرا, مگر یہ کہ اتنا تھا دے کہ وہ بیمار ہو جائے, یعنی کہ کسی طرح کی بھی جو سزا ہے اس میں وہ شدید نہیں ہونی چاہیے. وہ اس کا طریقہ یہ نا کہ اس کو دیوار سے لگنے نہ دے مگر ہو دیوار کی طرف رخ اس کا. مرغا بنانے میں تو آدھے منٹ میں سیٹ ہو جائے گا, جبکہ مرغا بنانے میں بھی مرغا بننا بھی آنا چاہیے, بنوانا بھی آنا چاہیے, بنانا بھی. لیکن مرغا وہ جو نکال کے کان پکڑے برابر اور یہ یوں پوٹلی نہ بن جائے بالکل, یا اپنا ہر عضو جو ہے وہ سیٹ رکھے تو تنیں گے نا سب آجا, پھر اس کی حالت خراب ہو جائے گی, آئندہ بھول جائے گا. یہ شرارتیں کر رہا کرسی, یہ تو خیر سب سے سخت ہے, یہ گر پڑیں گے. وہ تو ورزش ہے تو کر لیں گے, کرسی جو ہے نا یہ سخت ترین ہے. ایسے بڑے درجات کے اسلامی بھائی خامسہ سے اوپر دورادی شریف تک, تو ان اسلامی بھائیوں کو کیا مرغا وغیرہ بنائیں گے تو یہ جیلوں میں آپ کو بڑے ہی ملیں گے, بچے نہیں ملیں گے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. اب اگر وہ شرارتی تو بڑوں کو معاف اور بچوں پر اپنا رب جھاڑے آپ, یہ کیسے ہوگا؟ نابالغ میں تو زیادہ آپ کو ڈرنا پڑے گا سزا دینے میں, یہ تو بالغان ہے, ان کو بھی کرسی نہیں بنا ٹھیک ہے, ان کی شان ہے تو صوفہ بنا دیں ان کو, طریقہ ایک ہی ہوگا, نام صوفہ ہوگا. تو سزا تو ان کو بھی ان کی یعنی کہ ان کی غلطیوں کے حساب سے دینی چاہیے تاکہ یہ بھی, اور یہ جو سزا دے نا اس میں استاد کو چاہیے کہ انصاف کرے, اس کا معیار یہ بنا لیجیے کہ اگر میرا سگا بیٹا ہوتا اور اس جگہ ہوتا تو کیا میں اس کو کرسی بنا لیتا, میں اس کو مرغا بناتا, اس کو سب کے سامنے ذلیل کرتا؟ اگر آپ کا ضمیر اگر ہاں کہہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ جو کر رہے ہیں وہ درست ہے, اگر آپ کا ضمیر پسو پیش کرے تکلف کرے تو پھر اس کا مطلب انصاف نہیں ہے. تو جتنی سزا بیٹے کو دینا پسند کرے اتنی دیں. حضور بڑے درجے کے جو طلبا ہوتے ہیں ان کی عموماً شرارت کی شکایت نہیں ہوتی, وہ تاخیر سے آتے ہیں, تو کیا تاخیر سے آنے کی بنا پر بھی ان کو یہ سزا دی جا سکتی ہے؟ اگر استاد روک جا رہا ہے تو دے گا تو آئندہ سیٹ ہو جائے گی جلدی ہے نا, جیسا موقع جیسے اگر بڑے کو اگر صرف درجے کے باہر کھڑا کر دیا نا تو بھی اس کے لیے بہت ہو گیا, آتا جاتا آدمی دیکھا کیا ہو گیا تو اس کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. وہ نا جیسے کہ وہ عدالت میں تعزیر کی صورتیں ہوتی ہیں, اس میں بازوں کو تو بہت کچھ مطلب ہے کہ سخت سست کہنا پڑتا ہے قاضی کو, اور بعض ایسے معززین ہوتے ہیں اسی قصور پر اس معزز کو اتنا کہہ دیا نا آپ نے یہ کیا آپ نے, اب وہ چار آدمی غم لگے دیا اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام, یہ حالت خراب ہو جائے گی. تو وہی کہ جیسا طالب علم جیسا اس کا مزاج اور اس کی نفسیات اس کے حساب سے آپ ترکیب بنائیے نا انصاف. تو یہ کہ آپ کو جامعہ جو میں خالی سزائیں دیں گے اور اپنا کردار درست نہیں کریں گے تو بولیں گے یار انتقام نہیں رہا تھا, اس دن میں نے سامنے جواب دے دیا تو اس وقت تو یہ چپ ہوئے کچھ نہیں بولا, اور پھر دیکھو مجھے خانہ خا مار کھڑا کر دیا, اور وہ جو لیٹ آیا تھا اس کو کچھ نہیں بولا, اس سے اس کی دوستی ہے, یہ میں مالدار کا بچہ ہے میں غریب ہوں اس نے مجھے ہاتھ کھڑے کرا دیے, اور اس نے اتنی بار یہ قصور کیا اس کو کچھ نہیں بولتے مسکراتے رہتے, تو یہ ساری باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ طلبہ کے اندر سادات کرام بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پھر کیا کریں؟ سید زادے پر ظاہر ہے یہ آپ کی خدمت ہی ہوگی کہ اس کو آپ پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، اس کو عالم دین اگر یہ بن جائے تو اس کو بھی اسی طرح حسب ضرورت، جیسے کہ امام علیہ سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے کہ قاضی اگر سید زادے پر حد جاری کرے تو یہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے، میں اس کو دھو رہا ہوں. اب یہ کہ طالب علم کو مار تو نہیں سکتا سید کو، فتح رضوا پڑھائے خالی بھی. کامیاب استاذ کون؟ یہ اگر رسالہ المدینۃ العلمیہ والا جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے آپ نے نہ پڑھا ہو تو اس کو ضرور پڑھ لیجئے، اور یہ بار بار اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اس میں مزید نیتیں دیکھ لیجئے. اور نیتیں بعض اکثر یہ حسب حال ہوتی ہیں، موقع کی مناسبت سے ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد